Σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 1891 ο Cole Porter. Στο τέλος της δεκαετίας του 80, που μας ενδιαφέρει μια και έχουμε το αφιέρωμα στη δεκαετία του 80, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της δεκαετίας ηχογράφησαν τραγούδια αυτού του ανεπανάληπτου συνθέτη. Σήμερα αφιέρωμα στα τραγούδια του Cole Porter, τραγουδισμένα από άλλους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 80. U2, Night and Day. Μερικά από τα πιο μεγάλα αστέρια της δεκαετίας του 80 ηχογράφησαν λοιπόν στα τέλη του 89 μια σειρά από τραγούδια του Cole Porter για να αποδείξουν το πόσο διαχρονικό συνθέτης είναι αυτός ο τύπος που κυριάρχησε πολύ παλιά στη δεκαετία του 30 του περασμένου αιώνα βέβαια για ένα άλμπουμ που λεγόταν Red Hot and Blue. Ήταν ένα άλμπουμ που είχε πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και τα έσοδα του είχαν πάει τότε να βοηθήσουν τις έρευνες για το AIDS. Και υπάρχει και μια ολόκληρη σειρά δίσκων με Red Hot and Blue, Red Hot και εκεί, Red Hot και αλλού. Εμείς διαλέγουμε μερικά από τα τραγούδια αυτού του άλμπουμ, αλλά και διάφορα άλλα, που είναι του Cole Porter και που ηχογράφησαν όλοι αυτοί, όπως το κομμάτι που ακούσαμε, Night and Day, τραγούδι του πολύ παλιό, ένα τραγούδι του 1932, που μάλιστα το βίντεο κλιπ το καινούριο των YouTube το είχε κάνει ο Wim Wenders. Το τραγούδι είχε ακουστεί για πρώτη φορά στο musical του 32, Gay Divorce. Ήταν η YouTube, υπάρχουν εκατοντάδες κυριολεκτικά εκτελέσεις στο κομμάτι αυτό. Όπως και στο επόμενο, που είναι από ένα musical του 53 που λεγόταν Can Can, πολύ μεγάλη επιτυχία τότε. Γι' αυτό ίσως το ηχογράφησαν για το Red Hot and Blue η Negresse Verde. Είναι το I Love Paris. Cette ville éternelle, bleu-gris, qu'importe le ciel. Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Because my love is me. I Love Paris στην εκτέλεση των Negresse Verde. Παίζουμε τραγούδια του Cole Porter από καλλιτέχνες κυρίως δεκαετίας του 80 με αφορμή την σημερινή ημέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε πριν πολλές δεκαετίες αυτός ο σπουδαίος συνθέτης. Το I've Got You Under My Skin έχει γίνει ένα τραγούδι που έχει την υπογραφή του Frank Sinatra στην εκτέλεση ιδιαίτερα του 66. Όμως το τραγούδι ξεκίνησε 30 χρόνια πριν, το 36, στην ταινία Born to Dance, όπου το είπε εκεί η Eleanor Powell, ήταν υποψήφιο για βραβείο Όσκαρ εκείνη τη χρονιά και το ακούμε από την αγαπημένη σας τότε, της δεκαετίας του 80, Nene Cherry. To make sure they putting out a helping hand. Nene Cherry know the story, so it must be told. About a group of people left in the cold. Caught by a plague, slowly they fade. From an immune deficiency, you see, called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark. Scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind. Hurt so bad, it denied their own kind. Papa turned around and say, that ain't mine. And it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Cole Porter που είπε τη δική του σύνδεση «I love Paris». Ένας φίλος πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο εδώ, την Γογό Αλεξάκη, και μας ζήτησε ένα τραγούδι από αυτό το άλμπουμ που έχουμε τώρα να το ακούσουμε. Ίσως δεν θα το παίζαμε γιατί είναι πάρα πολύ οι καλλιτέχνες σε αυτό το δίσκο, αλλά επειδή είναι βέβαια δύο τεράστιοι που αγαπάμε ιδιαίτερα, ο Iggy Pop και η Debbie Harry, σε μία σύνδεση του Cole Porter που πρώτοι είπαν το 1939 η Betty Grable και ο Charles Walters, μετά έγινε επιτυχία και με τον Bing Crosby και τον Frank Sinatra, το είπαν μαζί στο φιλμ του 1956 High Society, και ακούστηκε και στην ταινία βιογραφία για τον Cole Porter, The Lovely, του 2004. Όσοι ενδιαφέρονται να δουν, να μάθουν μερικά πράγματα για τον Cole Porter, τότε ίσως θα πρέπει να ψάξουν να βρουν την ταινία αυτή, The Lovely, όπου τον Cole Porter στην ταινία έπαιζε ο πολύ καλός ηθοποιός Kevin Klein, Iggy Pop και Debbie Harry. Ένα τραγούδι του 34 τώρα, ενώ μόλις ακούσατε Iggy Pop και Debbie Harry, και σκέφτομαι, υπάρχει συνθέτης μετά το 2000 που τα τραγούδια του θα είναι τόσο διαχρονικά ώστε να τα διασκευάσουν κάποιοι νέοι καλλιτέχνες το 2060, αν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Λοιπόν, Του 34 είναι το Begin the Begin, ένα κλασικό τραγούδι του Cole Porter που έχει ακουστεί δεκάδες φορές σε ταινίες και έχει χορευτεί από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών ακόμα και ο Pete Townshend. Τον θυμόσαστε τον Salif Keita. Λοιπόν, Begin the Begin του Cole Porter, αυτό το άλμπουμ που βγήκε το 1990. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Τις αναθεωρημένες προτάσεις που έστειλε η Αθήνα αξιολογούν οι εταίροι. Στόχος της κυβέρνησης να κλείσει διαφορά στο δημοσιονομικό και να βρεθεί εφικτό σχέδιο βιωσιμότητας του χρέους. Να στηρίξουν την κυβέρνηση στη δύσκολη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, κάλεσε τα στελέχη του κόμματος ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρή από τα χέρια του πατέρα της 7χρονης στη Θεσσαλονίκη. Ο 48χρονος τραυμάτισε θανάσιμα το κοριτσάκι ασκώντας του σωματική βία. Ο παιδοκτόνος που είναι αστυνομικός των ΜΑΤ συνελήφθη. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας από τα παιδιά μεταναστών βάσει του σχετικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο ένας τουλάχιστον γονέας να μένει νόμιμα στη χώρα για τουλάχιστον 5 χρόνια και το παιδί να έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό το διάστημα και να φυτά στο σχολείο.

Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι του Cole Porter από το 1929, You Do Something to Me. Η εκτέλεση της δεκαετίας του 80-90 ήταν από την Sinéad O'Connor. Η αφρόκρεμα της μουσικής της δεκαετίας του 80 σε τραγούδια του Cole Porter. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του 34 από τον David Byrne, Don't Fence Me In. Don't fence me in. Let me be by myself in the evening.

Το Kiss Me Kate ήταν ένα musical του Cole Porter που ανέβηκε στο θέατρο στο Broadway το 1948, βασισμένο σε ένα έργο του Shakespeare. Εκεί ακούγεται το τραγούδι που εμείς το ακούμε σε διασκευή δεκαετίας του 80 με την πολύ καλή τραγουδίστρια Katie Lang. Strange, dear, but true, dear. When I'm close to you, dear, the stars fill the sky. So in love with you, am I? Fold about you. Deceive me. Discern me. I'm yours till that you might care. So taunt me and hurt me. Deceive me, desert me. Αυτή είναι η Κίρστι Μακόλ. Μαζί της θα είναι το εξαιρετικό συγκρότημα των Pogues. Κίρστι Μακόλ λοιπόν και Pogues και Just One of Those Things. Άλλο ένα κλασικό τραγούδι του Cole Porter από το 1935. Σήμερα, σε αυτή την ζώνη του στο Βήμα FM, που ακούτε κάθε μέρα μια εντελώς διαφορετική εκπομπή και ποτέ τα ίδια τραγούδια, ήταν συνθέσεις του Cole Porter από καλλιτέχνες της δεκαετίας του 80. She dreamed.